Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt. Hoe begin ik weer met werken? Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De man die vorig jaar de verwoestende brand in het centrum van Arnhem veroorzaakte, krijgt geen 10 jaar cel zoals was geëist. Volgens de rechter was het niet zijn bedoeling om de vuurzee te veroorzaken. De man had een papiercontainer in brand gestoken. Het was een impulsieve en asociale actie die volledig uit de hand is gelopen. Alles afwegend komt de rechtbank tot het oordeel dat aan verdachten moet worden opgelegd. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren. Ja, en 10 jaar had volgens de rechter meer gepast bij een aanslag. En de brand in Arnhem was dat niet. Het kabinet maakt zich zorgen over een angstcultuur die er zou heersen bij opleidingsplekken van het UWV. Mensen die worden opgeleid tot keuringsarts voelen zich geïntimideerd en onveilig. Minister Velbrief van Sociale Zaken snapt dat de werkdruk hoog is, maar vindt dat je normaal met mensen moet blijven omgaan. Het seksnetwerk van zedencrimineel Jeffrey Epstein was nog groter dan gedacht, meldt de BBC. Die is in de Epstein-documenten gedoken en daaruit blijkt dat hij vrouwen uit Rusland en Oost-Europa verscheepte naar Londen. 6 slachtoffers zeggen dat ze daar zijn misbruikt. En Lodewijk de Vos van Forum voor Democratie is na de zomer een paar maanden niet de fractievoorzitter. Ze is zwanger en gaat met verlof, meldt ze op X. Het is nog niet bekend wie haar dan waarneemt en het wordt haar eerste kind. En dan heb ik het weer nog voor je. Het is grijs op heel veel plekken. En daarna breekt gelukkig vanmiddag de zon door. En het wordt 11 tot 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel Esther. Ik kan je nu ook zien. Want toen je binnenkwam net stond de hele studio vol rook. Ja, waarom was dat? Hoorde ik alleen dat je... we hebben alles getest voor de stemmenjacht. Als mensen winnen zometeen, dan is het één groot toetsenbellen. Spannend hoor. Maar ik hoorde je wel, maar ik zag je niet. Maar goed dat je er bent. Nee, dank je. Dankjewel voor het nieuws. Het is iets na 11. Goedemorgen. Even kijken naar de situatie op de weg. En er is best wel een situatie aan de hand. 15 vertragingen, meldt Flitsmeister. De 3 langste, dat zijn deze. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. Een kwartier vertraging voordat je het land in kunt. En de A12 Oberhausen Arnhem, als je Duitsland uitkomt, tussen Zevenaar en de IJsselbrug. 7 kilometer file, 13 minuten vertraging. Dan de A29, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, tussen Numansdorp en Willemstad, door een ongeluk bijna een half uur. Flitsers dan, de A1, dat is naar Amsterdam, bij 13.7. Bij A4 Bergen-op-Zoom Heiningen, bij Dinteloord, 214.1. De A6 Emmeloord-Jouren, bij Band, 287.1. A16 Dordrecht-Breda, bij Prinsenbeek, 59.0. En de A16 de andere kant op, Breda richting Dordrecht, bij Zevenbergse Hoek, 51.6. A28 Hoogeveen-Meppel, bij Rogat, 122.3. En de A67, de laatste Belgische grens naar Eindhoven, bij Bladel, 1.1. Nog een keer! Papa, sneller! Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Wow, dit wil ik! Nu bij Beter Bed tot €800 korting op de mooiste bedden en boxsprings. Laat je inspireren in de winkel of kijk op beterbed.nl. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Martijn Lagrange. Dan valt er hoop te winnen de komende paar minuten. Kaarten voor Koningsdag die gaan we weggeven. €40.000 in de stemmenjacht. En je bent sowieso een winnaar als je de Dutch 1000 luistert. Want hier zijn Suzanne en Freek met Lichtje Branden. Radio 538 Dutch 1000. 36. Ze huilen niet, die voelen meestal geen verdriet. Wat als ik zeg dat het ook anders kan? Want waar jij bent, ben ik geweest. En eigenlijk. soms daar nog steeds. Ik schrik er dan ook niet meer zo van. Niemand die naar je kijkt of even bij je blijft. Midden in de mist om te vragen wat er is. Ik beloof ik laat de lichten aan. Dan voelt het donker niet zo zwaar. Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden. Zoals ze in de sterren staan, misschien moet al het mooie nog beginnen. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Dagen dwalen in gevoel, twijfels over wat je zoekt, soms wat verloren. Terug te gaan, dan schuif ik graag je stoel weer aan. Weet dat er niets is veranderd hier. Iemand die naar je kijkt of even bij je blijft. Midden in de mist om te vragen wat er is. Ik beloof. De 538 Dutch 1000. Finale 35. en een Alice DJ. Better Off Alone. 538-1000. Toen die platen eind 1999 uitkwam en niemand eigenlijk in het begin nog wist van wie die nou eigenlijk was, dacht iedereen, hey, dat is een nieuwe track van Too Unlimited. Tot DJ Jurgen zei, dat zijn wij. Better Off Alone, nummer 35 dus, in de Dutch 1000 op 538. Hey, we noemen ze eigenlijk de hele week al last minute tickets. Maar nu wordt het daadwerkelijk wel een beetje last minute allemaal. De tickets voor 538 Koningsdag die je kunt winnen. Het zijn er niet zo bijster veel meer. Dus als je ze wil, blijf goed luisteren. Want wie weet ben je er dan wel bij aanstaande maandag. Hoor je zometeen de oproep? Bel dan 0909-3538. 0909-3538. En laten we vandaag eens gaan voor, wat zullen we doen? Beller 38. Word jij straks beller 38 nadat je het op hebt gehoord, dan win je 3 tickets voor 50 Koningsdag aanstaande maandag Chasséveld in Breda. Door met de lijst. Sandra, die hebt net zo mooi dat je sommige liedjes een soort van vergeet, maar zodra je ze hoort kun je alles weer woord voor woord meezingen. Dat gaat bij deze ook wel lukken, denk ik, Sandra. René Vroger en het goede doel. Alles kan een mens gelukkig maken. Nu voor je op 538 in de Dutch 1000. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik geen zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een moot gebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Ik kan niet zeggen dat ik iets tekort kom. Geen idee, geen bedoel wat gebrek aan liefde is. Vandaag kocht ik mijn 30 videorecorder. Van nu af aan is het dus geen programma dat ik mis. Mijn vader en mijn moeder zijn nog allebei in leven. Dankzij hun heb ik een fijne jeugd gehad. En voor jij en ik vanavond vroeg onder de wol gaan, gaan we met z'n tweeën drie keer uitgebreid in bad. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon. Er altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zingende milde geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een vers kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch bouw ik dat ik net iets vaker, iets vaker simpelweg gelukkig was. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Toch wou ik dat ik net iets vaker simpelweg gelukkig was. Een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van me houden kon. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909-3000-538. Van Roermond tot Rondé. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 33. Here we are, 6 years later. I don't know what we're trying to find, to find. We've been dancing with strangers. Could it be we've been wasting our time, our time? Every night I lay in bed, wish I was with you instead. I can hear you in my sleep. Say goodbye. Hard to say goodbye op Radio 538 in de Dutch 1000. Nummer 33. 538 Koningsdag in Breda. We hebben 3 tickets liggen. Voor misschien wel jou. Als je op tijd bellen met 0909-3000-538. Bellen 33 zochten we. We gaan eens even kijken wie hier hangt. Rowan, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, welkom in de show. Welkom op Radio 538. Hi. Rowan, luister, we hebben dus aanstaande maandag een Koningsdagfeestje in Breda. Het is redelijk bescheiden hoor, je hoeft er niet zo heel veel van te verwachten. Het is redelijk klein opgezet allemaal. Maar we hebben een line-up waarmee je alle kanten uit kunt. Weet je, we hebben Ron Day die je net hoorde, direct chef special voor de gierende gitaren. We hebben Outsiders, Stuk, Snollebollekes voor het betere beukwerk. René Schuurmans, Sven Versteeg, Django Wagner voor de kroeghitjes. We hebben Chris Deluxe, Lucas en Steve, La Fuente voor een portie vuispompen. In welke categorie schaar jij jezelf? Waar ga jij het lekkerst op? Ja, toch wel direct. Ja, jij gaat toch echt wel voor het betere gitaarwerk allemaal? Ja. Ja, dat zat het al een show om te kijken naar die gasten inderdaad. Maar de rest van die line-up, vind je dat ook leuk? Of denk je van, nou, als ik direct heb gezien, ga ik naar huis? Nee, nee toch? Oké, ik schrok al. Hé, stel dat je wint. Wie gaat er mee dan met je? Ja, ik denk dat ik mijn beste maatje ga vragen. Kasper en mevrouw, Jussie. Oké, okay, en doe je dat ook in die volgorde? Ja, dat maakt het niet zo uit. Rowan, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Je bent erbij maandag. Kijk, lekker man. Lekker met je vrouwtje en je beste maatje naar 538 Koningsdag in Breda. We zien je daar. En ja, of je nou een beetje zo'n ontzettende juichkoning bent of een stille genieter, maakt niet uit. Kom lekker naar Direct kijken en alles wat we nog meer voor jullie hebben. Helemaal goed, dankjewel. Tot aanstaande maandag. Ik wens jou een fijne dag vandaag. Yo, hoi. Nou, Rowan is erbij. Misschien jij ook wel. Straks bij Lindo opnieuw kans op kaarten voor 538 Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Door met de lijst. Christ, die goed valt bij Patrick. Lekker genieten van het vrije weekend. Luister met alle plezier vandaag naar de laatste nummers van de top 1000. Lekker Patrick, dankjewel. Dit is Hazes met de Vlieger op nummer 32. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Na zijn bal, zijn fiets, zijn treinen. Nee, daar keek hij niet naar op. Want zijn vlieger was hem alles, alleen wist ik niet waarom. En toen de andere morgen, zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieger. Tot zij hem ontvangt, zij die ik mis. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast. Dutch 1000. Radio 538. 31. Ik wil nog lang niet slapen. Maar

watching now. This is what it feels like. 538 telt af naar Koningsdag. En de nummer 1 uit de 538 Dutch 1000. 29. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben verlamd en jij bent de reden. Ik dans op de plaats dood. Ik doe alsof het mij niet boeit, maar ben gebroken. Ik wil niet te dramatisch doen, maar ik heb je nodig. Dit is een noodgeval. Dus met noodgeval in de Dutch 1000. De 538 Stemmenjacht. José, die hebt ook nog. Wat een geweldige lijst. Ga nog maar een paar weken verder met deze 1000. Ja, dat kan niet, want we stoppen vanmiddag rond een uur of twee. Maar als dat stemmetje in Confortini gauw geraden wordt, denk ik dat we nog weken bezig zijn met de Stemmenjacht. Moon, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Sadist goedemorgen. Dat je er bent. Hoezo? Nou, ik hoor dat jij mensen aan het ontharen bent. Ja, inderdaad. Die bellenbeurs. Ja, ik heb mezelf één keer laten ontharen, mijn benen. Dat deed behoorlijk veel zeer, kan ik jou melden. Echt waar? Ja, nee, behoorlijk. Hoor, dan ben je niet bij mij geweest. Dat is inderdaad waar. Is dit een uitnodiging? Ja. Okay. Kom gezellig langs, nou, jullie bellenbeurs. Laten we dat even buiten de uitzending omregelen dan. Laten we eerst even doen waarvoor we met elkaar bellen. Namelijk kijken of we jou 40.000 euro kunnen overmaken. Wat een bedrag, hè? Oh, ik hoop het zo. Loop je al lang rond met het antwoord in je hoofd? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik niet. Mijn vriend wel, die wist het gelijk. Ja. Ik had eigenlijk geen idee. Maar ik ga het gewoon zeggen. Oké, okay, ja, prima. Maar jouw vriend laat jou dus even de kastanjes uit het vuur halen. Daar komt het op neer. Ja, eigenlijk wel. Nou, ja. Eens even kijken of jouw vriend dat goed bedacht heeft. Laten we nog één keer luisteren naar de stem in Koffer 10. Daar gaat hij. Leuk. Moon uit Rotterdam. Ja. Ik neem trouwens het woord sadist terug, want het was een beetje heftig wat ik zei. Maar je mag het zeggen. Wie hebben we hier gehoord? Vertel het ons. Wij denken Rita Verdonk. Rita Verdonk, de oud-politicus. Ja. Tenminste, volgens mij is ze politicus af. Ik heb geen idee. VVD'er vroeger, concurrent van Mark Rutte, die Rita Verdonk. Jury, gaat nu kijken of je antwoord klopt. Het antwoord is... fout. Ook fout. Oh, jammer. Helaas, Moen, helaas. Nee, Rita Verdonk is niet het goede antwoord. Nee, nou ja, helaas. We hebben het geprobeerd. Zeker, en dat is ook belangrijk. Ik neem aan dat jij even het slechte nieuws aan je vriend overbrengt. Of moeten wij dat doen? Hij zit te luisteren. Oké, dan weet je het nu ook. Helaas, jullie krijgen wel de reiskoffer van de Nationale Postcode Loterij. Die gaan we naar jullie opsturen. Maar die 40.000 euro houden we nog heel even in kas hier. Ja, helaas. Werk ze vandaag op de Libellenbeurs. Dankjewel. Dankjewel voor het meedoen, Moen. Fijne dag en goed weekend. De 538 Stemmenjacht. Sensation Wildland Anthem. Man, net even anders. Los met de stormwolkers. Klappen met die handjes. Oh, daar wordt weer een zooi. Even opletten nou. Welkom in de feestnet. Doe maar lekker af. Het is jammer van de zolder, maar het dak, daar gaat eraf. Hakken, beuken, springen. De hut gaat uit zijn pol. If this is true, thought then, what will I think? Will I stay, or rather I will get away? I'm scared that I won't find a thing, and afraid that I'll turn out to be alone. But I have to learn, have to try, have to trust, I have to cry, have to see. That I can be myself. And if I could, I would stay. And if they're not in my way, I'll stare in the distance. But I grew up you. Why would I try, to you? And I wanna tell you why, but I try to. You are all I can see now. I know I'll try to. Een van de zomerhits van het jaar 2000. Deze van Cressip. Like I would stay in de Dutch 1000 op nummer 27 hier op Radio 538. Heb je bed binnengekregen van Kevin? Luister mee. Nog even lekker vakanties in elkaar beuken. Dan lekker weekend, lekker zuipen. Maandag feestje bouwen. En nu nog even luisteren naar die top 1000 van de Dutch. Hey, mooi. Ja, zeker mooi. Dat was Kevin, hoogleraar levensgenieten. Zometeen nog Nick en Simon met Rosanne naar Marco Borsato en Rood. 538 Radio 538 26. Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd. Maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv. Van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt aan mee. Dus ik neem heel bewust het besluit. De krant leg ik weg en de tv gaat uit. Vandaag is rood de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood wat rood hoort te zijn. Van rood in blauw, van heel mijn hart voor jou. Spring van de rood bedekte daken dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rode cent. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent. Vandaag is rood de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood in blauw. Hart voor jou, schreeuw van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Nu sta je hier zo voor me. De avondzon streelt jouw gezicht. Je bent een wonder voor me, denk ik terwijl een doorn mijn vinger prikt. Rood is mijn bloed, dat valt op de grond. En even lijk ik verloren, maar jij brengt mijn vingers naar je mond. En je kust ze. De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is rood van rood in blauw, van heel mijn hart voor jou. Sneeuw van de rood bedekte daken dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Vandaag staat rood. Telt af naar Koningsdag. En de nummer 1 uit de 538 Dutch 1000. 25. Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn. Want jouw liefde waarmee jij mij soms verblijdt, wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd. En bij Lindo maak je ook nog kans op kaarten voor... Koningsdag in Breda! Precies, Marit. Dankjewel. En in het nieuws, Esther, iets over de Formule 1, toch? Ja, die keert na 5 jaar ergens terug en je hoort zo waar. Zometeen in de 538 Dutch 1000. En muziek is onderweg van Sandro Silva en Quintino. Epic komt eraan. Zoutenland ook. Van Bluff en Gijken. Wat je vertelt. En dit schitterende liedje van Pinte hoor je ook. Ik voor je dans. Radio 538. Koningsdagdeals bij Karwei. Profiteer alleen vandaag tot en met maandag van 25% korting op alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel.